إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لغزان وإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تفي صلاة سلام متبريت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبينا في يسير نفسيان كوانزا baadaye na kuziusia nafsi yenu nafsi zenu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ambaye kad manna alaina bi irsali hadha ar-rasul al-azim Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuneemesha na akatufadhilisha na akatuheshimisha kwa kumleta kwetu sisi mtume huyu mtukufu نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمريكا متجيه يهي ندينيا الله دينيا الإسلام دينيا أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتوسيا أكسيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إني الأمبايو مليوم أمني الله سبحانه وتعالى إني مليوم أميني mcheni Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha yeye na wala msife ila mufe mkiwa nyinyi wa Islam tuelewe kwamba amesema pia Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-Islam hakika dini ya kweli dini ya haki mbele ya Allah ni uislam pia Allah akasema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin na yeyote ambaye atakaye khiari akachagua akatafuta akafuata dini yoyote dunia hii isiyokuwa ya Uislamu dini hiyo haitakubaliwa kwake na yeye akhera bila shaka atakuwa ni miongoni moto uliokula hasara yote ambaye atakufa akiwa Yahudian au Nasranian au Masunian au Majusia atakaye kufa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yeye ni Myahudi au Mkristo au Majusi au awe katika dini yote iliyokuwa min ghairi dini Allah dini ya Uislam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alipomleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamteulia na akamchagulia wale ambao walisuhubiana naye wakawa naye masahaba na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, masahaba ambao ndio viumbe bora katika umma huu baada ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'u an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, was-sabiquna al-awwalun, na wale ambao waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin wal-ansar, wal-ladhina ittaba'uuhum, na wale ambao waliofuata hao muhajirin na ansar bi ihsani, kwa wema. Anasema rabbuna subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, Allah yuradhi nao, amewaridhia, waradhu anhu, na wao pia wataridhika, watakuwa radhi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaandalia, atakowalipa, fi jannatin na'im wa a'adda lahum jannatin, na Allah kawaandalia pepo, tajri tahta al-anhar, pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha abada, wakae ndani yake milele. Dhalika al-fawzul adhim, kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala akhera, ukakaa milele. Allah anasema huko ndiko kufuzu kukubwa. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana nahnu al-mushri'in hahuna wal-muslimin min alladhina yafuzun bidukhuli al-janna yawma nalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, tukiangalia ulimwengu tunaona kwamba dini ya Uislamu imekuwa kila zama inapokwenda inapata walinganiaji, inapata wasemaji, inapata walimu na maulama, lakini ulama hawa ni kama vile ambavyo amewagawa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna wale maulama wema na kuna wale ambao ni maulama su waliokuja kulingania kwa jina na nembo la Uislamu, lakini wao wakaamua kuupiga vita na kuvunja Uislamu kwa ajili ya Uislamu. Na kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, tukiendelea leo katika dunia hii, makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu na kuutetea Uislamu na kuusebia Uislamu, utaona kuna makundi mengi sana. Lakini ukiangalia makundi hayo na njia ambayo alikuja akaiweka, akaitandika, akaifundisha Nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaona baina ya hizi firak, makundi haya na njia ya mtume ni boda al-mashriqai, ni baina ya mashariki mbili. Na ndio maana pale ambapo alisema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikhtalafat al-yahud ala 71 firqa walitafautiana mayahudi katika makundi 71, waftarakat an-nasara ala 72 firqa, na wakristo na wao wakagawana wakatafautiana katika makundi 72, wasataftariqu hadhi al-umma ala 73 firqa, na ummati huu, ummati Muhammad, ummati al-ijaba, utagawanyika utafarikiana katika makundi 73, kulluha fi an-nar, kulluha fi an-nar, makundi yote hayo 73 tunasema kulluha fi an-nar, yote motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Qalu sahaba, masahaba akasema, wama hiya rasulullah, e mtume wa Allah, hilo kundi moja, firqatun najia, at-taifa al-mansura, ni kundi gani hilo? Qala akasema, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale ambao watashikamana, watakamatana, watazienzi zile mila na sunna na mwenendo na sheria na ahkam na dini ambayo mimi leo niko juu yake na masahaba zangu. Ndugu zangu Waislamu, daraja baina yetu sisi na Nabii na Muhammad ni as-sahabatul kiram, ni masahaba wema, masahaba ambao Allah tabaraka wa ta'ala kashuhudilia min ghairi ma aya, katika isiyokuwa aya moja kwenye Qur'an, kwamba kwa wema wao wa itikadi yao na ikhlasi zao na miamala zao na tabia zao na akhlaki zao katika iman. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu, ikiwa watu wengine wote duniani wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa imani ambayo mmeamini nyinyi masahaba wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum, faqad ihtadaw, watakuwa wao miongoka. Imani yetu ikitofautiana, imani yetu ikibishana, imani yetu ikibishana na imani ambayo waliamini masahaba na nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufahamu ya kwamba ikiwa imani zetu sisi waislamu wa leo hasitakuwa sambamba, hasitakuwa sawasawa na imani za wasahaba, Allah anasema wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, ikiwa watakengeuka wataipa mgongo imani hiyo wakaikataa, kwa hakika wao watakuwa katika uasi na mpasuko na wataasi. Fasayakfikahumullah, na Allah atakutosheleza, wa huwa as-sami'ul 'alim. Katika ikhlas, katika ikhlas anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad mtume wa Allah, walladhina ma'a, na wale ambao wako pamoja naye, na hakuna ambao walikuwa pamoja na nabii Muhammad isipokuwa masahaba nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema walladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar, na wale ambao walikuwa pamoja na nabii Muhammad walikuwa wakali, walikuwa na nguvu dhidi ya makafiri, ila ruhamaa bainahum, wanahurumiana na kupendana baina yao, tarahum ruk'an sujada, utawaona wao wakirukuu kwa pamoja wanasujudu. Hawa na jingine ambalo wanalitafuta, walitarajia na kuliomba kwenye rukuu zao na sujudu zao, ila Allah sema yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta radhi za Allah na fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shahada, hii ni shahada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu ikhlas ya masahaba wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibada zao. Walikuwa hawana mwingine ambaye wanamkusudia katika amali zao zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika manhaj, katika mfumo ambao wa kutekeleza Uislamu, Allah tabaraka wa ta'ala hakutosheka kusema tufuate imani yake yeye na sunna za mtume wake, ila pamoja akaambatanisha iman na mutabaati rasulillah na kufuata njia ya masahaba, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Asema Allah subhanahu, waman yushaqiqir rasul, na yote ambaye atakaye mwasi mtume akampiga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza alikoelekea, tutamwacha elekea alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na mwisho wa siku akhera, Allah anasema tutamwingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na kurejea katika jahannam ni marejeo mabaya yaliyoje, a'adhana Allah minan nar. Ndugu zangu Waislamu, dunia leo ukiangalia firq wako waliokuja wakajitokeza wakijiona wao kwa mola iman, wakijiona wao waseme Uislamu, wakijiona wao wanaheleza Uislamu, wakaasis firq wal jamaat wal ahzab, lakini zote ukiangalia hazikuwa katika ule mwenendo ambao aliuacha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuhusieni Waislamu, nakuhusieni ndugu zangu Waislamu, kushikamana na mwenendo ambao alikuja kuufundisha Nabii Muhammad na masahaba akaufanyia kazi, kwani hawa masahaba kuna zaidi ya aya, kuna zaidi ya hadith ambazo zashuhudia wao kwa wema na ikhlas na kufanikiwa na kuokoka. Hatuna salama, hatuna mbadala zaidi ya kushikamana na njia ya as-salafu salih, masahaba wa nabii Muhammad na tabi'in watba'u tabi'in katika imani, katika ibada, katika akhlaq, katika suluk, katika miamala, hatuna budi kushikamana na njia ya salafu sare. Tukamate dawa salafia ambayo imekuja kuwa ndio jahazi la kuamsha watu na ndio cha kuwatoa katika firq wal jamaahat zilizokuja kuuangamiza Uislamu kwa jina la Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, dawa salafia haina jingine zaidi ya kutulia muhimu kitabu cha Allah na sura za Mtume, na kuwataka Waislamu watekeleze ibada zao, kutaka Waislamu warejee katika mwenendo mtume wao, kuwataka Waislamu kila alifanyalo kuanzia moyoni, katika maneno, katika vitendo, warejee kuangalia wanafunzi wa Nabii Muhammad, masahaba wa Nabii Muhammad, ili sisi tuwe mfano wao. Ndugu zangu Waislamu, dawa salafia katika msingi yake mkubwa sana ambayo ile itilio muhimu kwa nafasi ya kwanza baada ya tauhid kumpikisha Allah tabaraka taala, ni watu kujihimiza kusoma dini yao kwanza tauhid na aqida na fiqhi na kila fununu za dini wazisome, wakae kitako katika durus na halakat na marakiz za sunna wal jamaa kusoma dini yao, kwa sababu elimu ndio kila kitu, na bila elimu hakuna jambo ambalo na hakuna kitu ambacho utakijenga nje ya msingi wa elimu. Dawa salafia inatukataza sisi, yatutaka sisi kuachana na kila makundi, kwa sababu haya hayana faida kwa dawa ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, utaona watu wala mataasisi wala majumuiya wala vyama wala makundi mbalimbali wakaacha kuifanyia kazi aya Allah tabaraka taala aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dawa salafia yawataka watu wote kurejea kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa taala na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tufanye Qur'ani, tufuate Qur'ani, tuamini Qur'ani, tufanye sunna, tutekeleze sunna, tufahamu sunna kwa uelewa na ufahamu wa masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mazidi ya hayo, niongezea hayo, wanaume na wanawake wa kuona wadogo, hatuna budi kurejea katika vituo na misikiti za Ahli Sunna wal Jamaa as-salafiyun, tukasoma, tukaelewa, tukalingania, tukasubiri kwa Allah tabaraka wa taala akiwa yeye yuradhi nasi. Nasalullah subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.